tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 sierpnia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. NATO komentuje poranny incydent z obiektem, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Polskie szkoły czekają na uczniów z Ukrainy. Od września będą w Polsce objęte obowiązkiem edukacyjnym. A my sprawdzimy, jak nie tylko najmłodsi spędzają ostatnie dni wakacji. No korzystam z pogody jeszcze. A właśnie przyjechałem na wakacje. Jest wszystko właściwie przede mną. No. NATO potępiło Rosję za jej ataki na cywilów i infrastrukturę na Ukrainie, w wyniku których drony oraz pociski spadają również na terytorium państw sojuszu, w tym Polski. Rzeczniczka NATO przesłała Polskiemu Radiu komentarz do porannego incydentu w Polsce. Niezidentyfikowany obiekt przekroczył granicę, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa strategicznego na Ukrainę. Obiekt około 7 rano zniknął z radarów. Beata Płomecka. Do sytuacji, w których fragmenty dronów oraz pocisków spadały na terytorium państw NATO, dochodziło już kilkakrotnie od czasu pełnoskalowej rosyjskiej napaści na Ukrainę, zwróciła uwagę kwatera główna. Choć nie ma informacji wskazujących na celowy atak Rosji na sojuszników, działania te są nieodpowiedzialne i potencjalnie niebezpieczne, podkreśliła rzeczniczka sojuszu. Przypomniała też, że w odpowiedzi na wojnę rozpętaną przez Rosję NATO znacznie zwiększyło swoją obecność na wschodniej flance, w tym w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie wojsko nie potwierdziło, czy był to dron taki, jakich używają Rosjanie, atakując Ukrainę. Jutro poszukiwania obiektu zostaną wznowione. Policja opublikowała wydany przez prokuraturę list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuczmierowskim. Wcześniej sąd zgodził się na jego tymczasowy areszt. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w RARS. Prokurator chce postawić Michałowi Kuczmierowskiemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Zarzuty te związane są oczywiście z nieprawidłowościami, do jakich dochodziło w RARS-ie, w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał Kuczmierowski był prezesem tej agencji i zarzuty sprowadzają się do przekroczenia uprawnień oraz do udziału w grupie przestępczej w związku z działalnością tej agencji. Miejsce pobytu Michała Kuczmierowskiego jest nieznane, nieoficjalnie wiadomo, że przebywa za granicą. Prokuratura może wystąpić do sądu o europejski nakaz aresztowania. Sprawa przyszłorocznego budżetu to główny temat wieczornego spotkania liderów koalicji rządzącej. W Warszawie rozmawiali najważniejsi politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Spotkanie zakończyło się bez komentarza biorących w nim udział. Podobnie jak w większości, wjechali na teren hotelu limuzynami, nie rozmawiając z dziennikarzami. Tak w taki sam sposób ze spotkania wyjechali. Tym samym wiedzę o tematach poruszanych podczas spotkania czerpiemy z wcześniejszych ich wypowiedzi, a właśnie w ciągu dnia szef kancelarii premiera Jan Grabiec powiedział, że podczas tego wieczornego, nieformalnego posiedzenia rządu jednym z najważniejszych tematów będzie kwestia przyszłorocznego budżetu. To niezwykle istotna sprawa dla rządu Donalda Tuska, który po raz pierwszy będzie ustawę budżetową przygotowywał. Przed spotkaniem tylko politycy lewicy zatrzymali się przy dziennikarzach i poinformowali, że jak zwykle będą zabiegali o to, by jak najwięcej pieniędzy trafiło na ważne społecznie projekty. Witold Banach, Polskie Radio. Szkoły w Warszawie są przygotowane na przyjęcie uczniów z Ukrainy. Od września wszystkie ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce będą objęte obowiązkiem szkolnym. To warunek pobierania świadczenia 800+. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa jest przygotowana na takie rozwiązanie. Dzisiaj mamy taki problem, że ta liczba się przez cały czas zmienia, dlatego że część dzieci jest w tym systemie i powinna być w tym systemie. Część dzieci wraca w trakcie roku szkolnego na Ukrainę. Część, która jest bardzo trudna do szacowania, jest na edukacji zdalnej, ale tak, jesteśmy gotowi. Według szacunków od września przybędzie w polskich szkołach od 60 do 80 tysięcy uczniów z Ukrainy. Dorośli kończą urlopy, a uczniowie przygotowują się do nowego roku szkolnego. Rozpoczął się właśnie ostatni tydzień wakacji. Nasza reporterka pytała o ostatnie sierpniowe plany i młodszych, i starszych. No ja w pracy jestem, już jestem po urlopie, nie? Ale nie zaprzeczam, że jeszcze by się przydał ten urlop. No korzystam z pogody jeszcze. A właśnie przyjechałem na wakacje. Jest wszystko właśnie przede mną. No, tydzień mam wakacje z wnukiem. Przyjechałem do Polski, więc muszę zobaczyć, co tu jest. Chcemy pozwiedzać, żeby dla dzieci coś było. Nad wodę jedziemy, korzystamy z ostatnich promieni słońca. Nie możecie się już doczekać szkoły? Tak. Uczniowie wracają do szkół już za tydzień, 2 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Magdalena Fręch niestety już za burtą wielkoślemowego US Open. Belgijka Gret Minen do zwycięstwa potrzebowała 2 setów, obu zakończonych tylko 5-gemową zdobyczą Polki. Trwa za to starcie Maxa Kaśnikowskiego z Hiszpanem Pedro Martinezem. Różnica rankingu ogromna. Max Kaśnikowski numer 194 ATP, Martinez 43. Jest 2-2 w setach. Trwa set numer 5. Też jest 2-2 i 30-30. Niesamowity przebieg tego spotkania. Czekamy na rozstrzygnięcie. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Marta Domachowska, Dawid Olejniczak, Magda Grzybowska i czy Agnieszka Radwańska wraz z siostrą Urszulą. Długa jest lista wybitnych tenisistów, którzy za młodu grali w Tomaszewski Cup. Ten prestiżowy turniej dla tenisowej młodzieży rozpoczął się właśnie na kortach warszawianki. Mówi syn pomysłodawcy i patrona zawodów, wybitnego dziennikarza Bohdana Tomaszewskiego, Tomasz Tomaszewski. Otwarcie turnieju to dla mnie jest zawsze szczególny moment, emocje, wspomnienia, te dawne, czarno-białe, jeszcze jak przez mgłę pamiętam Agricole, no i postać ojca oczywiście, który tutaj przemawiał, był takim liderem, wszyscy patrzeni w niego, on mówił o zasadach fair play. W zasadzie wszyscy czołowi polscy tenisiści grali w turnieju Tomaszewski Cup. Ten turniej zawsze wyróżniał się atmosferą, atmosfera przyjaźni, zagra w tym turnieju ponad 200 osób, a wyjedzie tylko 2 zwycięzców singla. No, ciekawe, kto tym razem wygra i jak daleko zajdzie w przyszłości w seniorskim już tenisie. I jeszcze piłka nożna. Ostatni mecz 6. kolejki Ekstraklasy zakończył się zwycięstwem Korony Kielce ze Stalą Mielec 2-1. Mówi trener gości Jacek Zieliński. Graliśmy cierpliwie, konsekwentnie, kruszyliśmy tą stal. W nagrodę mamy 3 punkty. Olbrzymi kamień spadł z serca tysiącom kibiców na trybunach. Myślę, nam też, bo do 80. którejś minuty po zdobyciu bramki nic nie wskazywało na to, że Stal nas trafi, ale trafiła i chwała chłopakom za to, że bardzo fajnie zareagowali, bo ta akcja bramkowa 2-1 to nie była jakaś akcja szarpana, chaotyczna, tylko fajnie pograna piłka od tyłu z wyprowadzeniem Matuszewskiego na pozycję skrzydłowego, na wsteczną piłkę, na coś mi się uczulali i tak padła bramka. To właśnie najbardziej cieszy. To, co robi się na treningach, jeśli wychodzi w meczu. A po tej kolejce najbardziej cieszą się kibice Lecha Poznań, który jest liderem z takim samym dorokiem 13 punktów, Krakowia na miejscu 2. Legia Warszawa 3, 11 punktów, ale 11 punktów mają również Raków Częstochowa i Widzew Łódź oraz Piast Gliwice. Ciekawie, ciasno w czołówce. W sporcie to tyle na dziś. Do usłyszenia jutro, chwilę po 7. Noc w większości regionów pogodna, słaby deszcz tylko na wschodzie. Jutro sporo słońca, najchłodniej nad morzem około 20 stopni, najcieplej na Podkarpaciu nawet do 30. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Michał Nogaś. Dzisiaj wyjazdowe wydanie pasma Ludzie. Tę rozmowę zarejestrowaliśmy wczoraj w Sopocie na Festiwalu Literacki Sopot, którego jednym z gości był dzisiejszy gość programu trzeciego, wybitny reporter od lat mieszkający w Szwecji, ale urodzony w Polsce, Maciej Zaręba-Bielawski. Dobry wieczór, Macieju. Dobry wieczór. Spotykamy się, nasze studio wyjazdowe zostało zainstalowane w willi Junckego, czyli domu z wieżą. Wspaniały zbieg okoliczności, bo ostatnia twoja jak dotąd książka opublikowana w Polsce, czyli Dom z dwiema wieżami, no właśnie, też ma wieże, chociaż dwie w tytule. Długo nie mieliśmy okazji rozmawiać na antenie programu trzeciego. Książka ukazała się w roku 2018. Autobiograficzna historia, opowieść o tobie i o losach twojej rodziny, ale w czasie spotkania tutaj na Festiwalu Literacki Sopot z ogromną satysfakcją przyglądałem się temu, jak książka wydana pół dekady temu wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przychodzą do ciebie czytelnicy z własnymi historiami. Czego się dowiedziałeś o swojej książce teraz po latach tutaj? Chyba się dowiedziałem tego, że można napisać książkę, która jest mądrzejsza od autora. To znaczy, że są tam treści, których piszący sam nie do końca jak sobie uświadamiał, ale pisząc jak gdyby otwartą prozą, te treści przemycił. Także ludzie doczytują się bardzo różnych rzeczy, na przykład na temat historii rodzinnych czy stosunków między synami a matkami, o których ja absolutnie nie myślałem, ale tam są. Więc ja nie mogę powiedzieć, że nie, tak nie było, tylko z zachwytem słucham tego. Więc to jest dla mnie wielka satysfakcja, bo to znaczy, że ta książka ma drugie dno. Taki był oczywiście zamiar, ale o drugim dnie się wie, że tam jest, ale nie bardzo do końca się wie, co w nim jest, bo ono się jak gdyby odkrywa w percepcji poszczególnego czytelnika. Ale tym, co czyni literaturę uniwersalną, obaj to wiemy, ja jako czytelnik, ty jako autor od wielu lat, jest to, że ona porusza tematy, które wychodzą poza ramy konkretnej opowieści. To znaczy, okazuje się nagle, że jednostkowa historia właściwie opowiada historię wielu spośród nas. Rodzin, państw, świata całego. To co w twojej rodzinnej historii, zdaniem czytelniczek i czytelników, jest także ich własną historią? Na pewno niemożliwość skomunikowania się na czas z poprzednim pokoleniem, to znaczy z rodzicami. Na pewno wstyd jest w przekonaniu, że się nie wie, kim się jest. Jakiś taki brak osobowości, bo ja próbuję zrozumieć, skąd się wziąłem, skąd moje reakcje, które uważam za jakieś dziwaczne czy odmienne. Na pewno, i tutaj być może jest jakiś katarzys dla czytelnika, ten mój sposób traktowania tragedii polsko-żydowskiej czy żydowsko-polskiej w historii, który jest jak gdyby opisany przez kogoś, kto jest rozdarty między jedną a drugą tożsamością i który się kiedyś identyfikował jako prawdziwy Polak, zanim się dowiedział, że w oczach innych niekoniecznie nim jest. To takie trzy najważniejsze wątki. To może spróbujmy teraz się przyjrzeć niektórym z nich, pamiętając też, że wkracza świadomie w dorosłe życie nowe pokolenie, to, które niekoniecznie musi mieć świadomość jeszcze tego, jak wyglądało kiedyś życie w Polsce, jaki to był kraj, a też być może dopiero przed nimi lektura twojej książki, twoich książek, nie tylko twojej autobiograficznej historii, ale także twoich reportaży opisujących szwedzką rzeczywistość. Od 69 roku mieszkasz poza Polską. Ale wyjaśnijmy, jak wyglądało to twoje życie i życie twojej rodziny przed 69 rokiem, pokrótce. Pokrótce. Cóż, wychowywałem się w szpitalu psychiatrycznym, którego dyrektorem i właściwie twórcą był mój ojciec, Oskar. I uważałem to za coś absolutnie normalnego, no bo nie wiedziałem, że istnieje inna normalność, że są podwórka pełne dzieci, że są dzieci, z którymi rodzice się bawią. Ja nie miałem takiego doświadczenia. Dziecko nie zadaje sobie pytania, dlaczego nie ma żadnych ciotek czy wujków ze strony mamy. Mhm. A tak było. Przyjmuje to jako fakt oczywisty. Tak, dziecko przyjmuje chyba prawie wszystko jako fakt. Nie wiedziałem, że kobieta, w której się trochę zakochałem, która tam się czasami pojawiała, wysoka chłopczyca, pani prokurator, była moją siostrą przyrodnią z pierwszego małżeństwa ojca, o którym się nigdy nie wspominało. To było wszystko w Poznaniu, aż w Kościanie. Potem się przeprowadziliśmy do Poznania. Ja oczywiście nie wiedziałem, że to dlatego, że ojca wyrzucono z pracy. I posłano mnie do bardzo dobrej szkoły, gdzie się nauczyłem, że jestem lepszy od innych, bo taka panowała w tej szkole atmosfera. Zresztą do dzisiaj tak jest. I byłem trochę wychowany na panicza przez mamę. Nauczyłem się też, że żeby sobie zaskarbić na miłość, to trzeba się przypodobać rodzicom na różne sposoby, ale tacie inaczej, mamie inaczej. Miałem rodzeństwo, na które nie zwracałem uwagi, więc byłem okropnym starszym bratem. Egoistą trochę? Tak, pogardliwy, zapatrzony w siebie, do tego przekonany, że posiadam talenty we wszystkich dziedzinach, bo tak mi mama dawała do zrozumienia. No i przede wszystkim, że jestem potomkiem pogromców, krzyżaków pod Grunwaldem, bo tata, który pochodził z zubożałej, i to bardzo zubożałej, polsko-litewskiej szlachty, to wszystko wyczytał w herbarzach. Może rzeczywiście tak było. Mówiło się, że dziadek dużo podróżował, po jego ojciec, po Syberii. Ja sobie wyobrażałem, jak on na koniu przedziera się przez ten nieznany kraj. I dopiero chyba w okolicach matury dowiedziałem się, że był konduktorem kolei transsyberyjskiej. Tak to wyglądało. No i potem się przenieśliśmy do Warszawy. Ja byłem kompletnie wyrwany zupełnie. Nie miałem żadnych przyjaciół, nikogo. Najpierw chodziłem do męskiego gimnazjum, potem do żeńskiego. Bo to był akurat rok koedukacji, gdzie także to były dosyć dziwne układy. Wydawało się, że być jednym z niewielu chłopców w żeńskiej szkole to jakiś raj dla 15-latka, ale było odwrotnie. One po prostu nie zwracały na nas uwagi, było nas tak niewielu. No i tak to wyglądało. Moje życie składało się ze sportu, uganianiem się za dziewczętami, Beatlesami. I wszystko było dobrze, aż nie dostałem się na studia po maturze. Ja byłem przekonany, że źle zdałem, a mama wiedziała, że się nie dostałem, bo to był 68 rok, maj chyba. W międzyczasie, przez zupełny przypadek, po raz pierwszy w życiu poszedłem na Wagary, żeby pojechać na krakowskie przedmieście 8 marca 68 roku, więc znalazłem się w tej demonstracji. Bardzo chciałem się między tych studentów wepchnąć, którzy tam szli z indeksami. Przez przypadek? Znaczy nie, coś usłyszałem. Poszła jakaś fama. Ale tego dnia Wagary były przypadkiem. Nie, tak, tak. Ja po prostu urwałem się, bo coś mi... Nie miałem pojęcia, kto to jest Michnik, kto to jest Schleifer, kto to jest Blumstein, te nazwiska, które gdzieś tam się przewijały i tak dalej. Natomiast poczułem, że powinienem się tam znaleźć. Czysty... I przypadek, a jednocześnie nie przypadek. No i byłem świadkiem tego pałowania, ale dopiero w grudniu tego roku dotarło do mnie, że to mnie też dotyczyło, bo okazało się, że jestem prawdopodobnie właśnie tym elementem wichrzycielskim, którzy poza Polską mają jakąś inną ojczyznę i nie można na nich polegać. W jaki sposób ci to przekazano? W ten sposób, że do mojego pokoju weszła mama i powiedziała, żebym usiadł, co mnie przeraziło, dlatego że to się jeszcze nie zdarzyło. No i powiedziała trzy słowa, wyjeżdżamy, jestem Żydówką. No i 4 miesiące później byłem w Sztokholmie. Wyjechaliście wszyscy? Nie, wyjechałem z mamą, dwojgiem braci i babcią, która już była umierająca, a ojciec został w Polsce. Był przeciwny naszej emigracji, tłumaczył, że to nie jest Polska, że to są bolszewickie męty, że to wszystko przejdzie, że Polska jest krajem przyzwoitych potomków, zwycięzców spod Grunwaldu, takich jak on. Upił sutczykiem i naprawdę nie dostrzegał albo nie chciał ludowego antysemityzmu. A co go ewentualnie może tłumaczyć, to że on wojnę przeżył poza okupowaną Polską, to znaczy w niemieckim obozie jenieckim dla oficerów, w którym panowały zupełnie inne stosunki. Że on po prostu nie widział, jak się Polacy odnosili do Niemców, czy do siebie wzajemnie, czy do Żydów w czasie okupacji. Jak gdyby został uratowany od tej świadomości. Co pomyślałeś, kiedy mama ci to powiedziała i czy miałeś potem pretensje do rodziców, że przed wami ukrywali tę być może jedną z najważniejszych wiadomości twojego życia? Nic nie pomyślałem, bo nie miałem czasu myśleć, bo zrozumiałem, że muszę natychmiast coś powiedzieć. Więc powiedziałem, oczywiście, mamo, wyjeżdżamy. I zaskoczyły cię te słowa? Moje własne? Trochę tak. Ale to był taki... To nie była ani myśl, ani konkluzja, ani decyzja, tylko to był jakiś taki impuls z głębi ciała, prawdopodobnie szósty zmysł, który mi podpowiedział, że jeżeli natychmiast nie powiem coś takiego, to będzie tragedia dla mamy. Bo ona już podjęła decyzję i nie było odwrotu. Ona była głowie. Przerażona, bo ona nie wiedziała, co ja powiem. Ona nie wiedziała w ogóle, może ja byłem jakimś młodosianym antysemitą. Skąd mogła wiedzieć? Na ten temat się w ogóle nie rozmawiało. Także to się odbyło, a potem już, ponieważ mama nie miała sił organizować tego wyjazdu, no to ja wziąłem na siebie. Nagle stałem się dorosłym, ojcem rodziny. Więc uganiałem po urzędach, gdzie trzeba było zdobyć różne absurdalne zezwolenia i pieczątki przez kilka miesięcy, a jednocześnie zupełnie też z nieprawdopodobnych przyczyn wylądowałem w towarzystwie młodych ludzi, którzy też siedzieli na walizkach. Poznałem, bo nie dostałem się, jak powiedziałem, do uniwersytet i wtedy mama, nie pytając mnie o zdanie, bo ona mnie nigdy nie pytała o zdanie, umieściła mnie w szkole korespondencji handlowej i czegoś tam jeszcze i uczyliśmy się korespondencji handlowej po rosyjsku i pisania na maszynie. I w tej szkole poznałem kilku innych młodych ludzi, których mamy, nie pytając ich o zdanie, z tych samych powodów umieściły ich w tejże szkole. Przez to poznałem Wiktora Woroszylskiego, potem Tomka Jastruna. Myśmy się trochę przyjaźnili w tym ostatnim półroczu w Polsce. No Jastrun nie wyjechał, Woroszylski wyjechał. Tam był jeszcze Aleksander Gruszczyński, potem, który też wylądował chyba w Stanach Zjednoczonych. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności, ale jakoś logiczny. O tym piszesz w swojej książce, którą wszystkim polecam z całego serca. Dom z dwiema wieżami, za którą dostałeś nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. O tym trudnym momencie wyjazdu też. Wyjechaliście bez ojca, który zmarł 4 lata później. To było wasze ostatnie spotkanie wtedy w 69 roku. Potem na krótko pozwolono ci przyjechać na pogrzeb. Masz jakieś takie poczucie żalu do losu, że tak to się potoczyło? To nie jest żal, tylko to jest gniew. Dlatego, że ta sytuacja, która była dla nas wszystkich wymuszona, skazała ojca na 4 lata rozpaczy i samotności. Także ja nie byłem w stanie czytać jego listu po jego śmierci. Dopiero 40 lat później, jak zacząłem to pisać, to zdobyłem się na odwagę, żeby to przeczytać jeszcze raz. I wtedy zrozumiałem, że te jego listy nie były napisane do mnie. On jak gdyby przewidział, że ja te listy potrafię zrozumieć dopiero długo, długo później. Mając własne doświadczenia życiowe. Tak. To teraz chciałbym cię zapytać o taką rzecz, która jest dla wielu dziedzictwem XX wieku. Wieku wojen, podziałów, kontrastów, migracji. Chociaż to słowo dzisiaj jest w tak wielu kręgach niepopularne, ale jednak. Bo ty właściwie masz w sobie, składasz się z 3 elementów, tak bym to powiedział. Z polskości, żydowskości, polskiej, ale jednak, i szwedzkości. Czujesz się człowiekiem rozdartym, podzielonym? Czy to nie ma dla ciebie znaczenia? Jeżeli się czuję rozdartym, to tylko dlatego, że ktoś mnie do tego zmusza. Normalnie jak sobie spaceruję ulicą, to nie czuję się w ogóle ani jednym, ani drugim, ani trzecim, tylko sobą. To rozdarcie występuje w momencie, kiedy powiedzmy sobie napotykam polski antysemityzm. Albo, co się bardzo rzadko zdarza, w moim przypadku coraz rzadziej, jakąś wrogość właściwie się nie zdarza wobec imigrantów w Szwecji. Ale na przykład boli mnie teraz to, co teraz Izrael wyprawia. Znaczy te... Mówisz o sytuacji, reakcji Izraela na... Mówię o rządzie, o rządzie Netanyahu, który w moich oczach kompromituje sprawę Izraela. Ale dobrze, że o tym mówisz, bo ja myślę, że to jest też w Polsce szeroko dyskutowany temat. Pamiętajmy, i myślę, że się pod tym podpiszesz i wiele osób, które nas w tej chwili słucha. Hamas to nie są wszyscy Palestyńczycy, a rząd Netanyahu to nie są wszyscy obywatele Izraela. Obywatele Izraela to bez przerwy demonstrują. I to w sposób budzący mój podziw. Bo jeszcze zanim Polska pozbyła się rządów autokratycznych, to instytucje, generałowie i obywatele Izraela w sposób nadzwyczajny pokazali swoją dezaprobatę i wobec polityki Netanyahu, która właściwie zmierzała w tym samym kierunku. Zlikwidowanie państwa prawa głównie po to, żeby się rządzący mogli utrzymać przy władzy. Mówiąc wprost, żeby premier nie poszedł do więzienia. No tak, tak, tak. Bo ja na temat głębokich przekonań pana Netanyahu to nie mam jakiejś takiej pozytywnej opinii. To ja sądzę, że to jest człowiek, po prostu rządzi się oportunista, rządzi się okolicznościami. Trochę fanatyk, ale to bardziej pragmatyk. Ten temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, pytam ciebie, polskiego Żyda mieszkającego od 69 roku w Szwecji, jest za morzem dyskutowany? To dzieli społeczeństwo szwedzkie? No niestety tak, ale to w dużej mierze za sprawą imigracji z Bliskiego Wschodu, dlatego że przyjmując uchodźców Syrii, z Iraku, jednocześnie importowaliśmy antysemityzm. Nie dlatego, żeby antysemityzmu w Szwecji nie było. On był, jest i jest stary, ma świetne tradycje. Ale ten jest zupełnie inny, bo on jest żywiołowy i rzeczywiście nauczony, wyuczony w szkole. Także w tej chwili szwedzka lewica, która zawsze była bardzo propalestyńska, jest rozdarta, bo ciągle wyskakuje jakiś bojownik o praw człowieka, który okazuje się być zwolennikiem Hamasu. Więc jest bardzo niesympatycznie, szczególnie na południu Szwecji, w Malmö, gdzie są wielkie ilości tych uchodźców, dzieci uchodźców. Także jest teraz głęboka polaryzacja i antysemityzm w Szwecji stał się nie nagle, ale stał się konkretnym problemem. A polski antysemityzm? Polski antysemityzm. Ja mam wrażenie, że staje się coraz bardziej nie do zaakceptowania w Polsce. Może się mylę, ale takie mam wrażenie, że wykruszają się jednak te takie ludowe przekonania, zaczerpnięte głównie z nauki Kościoła, że Żydzi, prawda, Chrystusa zabili, że wrogowie wiary i tak dalej. I że w młodym pokoleniu te stereotypy już nie funkcjonują. Że to stało się niechodliwe, ale być może jestem tutaj nieuleczalnym optymistą. Jak to się stało? Teraz przeskoczmy, wracając do twojej osobistej historii, przeskoczmy trochę do przodu. Już zostawmy rok 69 za nami. Jak to się stało? Jak to się stało, że ty, człowiek, który dopiero wkraczał w dorosłość, no i tak dość szybko, być może nie od razu, ale dość szybko, stałeś się osobą, która zaczęła pisać w szwedzkiej prasie teksty, które zaczęły nabierać znaczenia, rezonowały, aż w końcu stałeś się specjalistą od pokazywania Szwedom ich wad i wyciągania na jaw ukrywanych przez lata w szafach trudnych tematów. Za sprawą Solidarności. Ja troszkę dziennikarzyłem w takiej lewicowej szwedzkiej prasie, bo stałem się lewicowcem po emigracji, co może być wydawać się dziwnym, jeżeli ktoś, kto ucieka od komunizmu, ale moim zdaniem istniał jakiś inny socjalizm. Tata mnie tego nauczył. Znaczy taki socjalizm, no powiedzmy sobie, socjalizm Piłsudskiego i Oscara Wilda, bardzo ważne. Czyli taki socjalizm estetyczny, powiedziałbym. Ale kiedy wybuchła Solidarność, to ja pojechałem, obszedłem redakcję szwedzkie, powiedziałem, słuchajcie, wy w ogóle nie rozumiecie, co się tam dzieje. Ja wam wszystko to opowiem. Ty byłeś w euforii wtedy? Tak. Ale to był oczywiście blef, no bo ja nie byłem żadnym znanym dziennikarzem. Mhm. Ale w euforii z tego powodu, że w twojej pierwszej ojczyźnie dzieją się takie rzeczy. No po pierwsze, znaczy po raz pierwszy odczułem, że, bo ja się trochę, jednak nie trochę, ja się zdrowo od Polski dystansowałem. Zerwały się kontakty z przyjaciółmi, bo przyjaciółmi teraz rozumiem, że cenzura niszczyła listy, one po prostu nie dochodziły. Ja nie miałem okazji mówić po polsku, więc łamałem już ten piękny język. A tutaj pomyślałem, że absolutnie muszę pojechać, ja muszę to zobaczyć. No i namówiłem niektóre redakcje, żeby mi tam jakieś drobne pieniądze dały. No i pojechaliśmy z moją żoną i tutaj spędziliśmy chyba 2 albo 3 miesiące w różnych etapach. I ja musiałem pisać reportaże, które jednocześnie były próbą przełożenia kultury. Bo dla szwedzkiego czytelnika było kompletnie niezrozumiałe, że ruch związkowy może być jednocześnie katolicki. Co to? Katolicyzm dla nich to było ciemne zacofanie, posłuch hierarchii, absolutnie antydemokratyczna nauka. I w jakimś sensie, ale wtedy akurat Kościół jest taki, bywa taki, ale akurat wtedy nie był. Więc ja musiałem to wszystko jakoś przełożyć. Także te reportaże siłą rzeczy musiały jednocześnie tłumaczyć kulturę. Tak jak Kapuściński, w którym ja się już wtedy rozczytywałem, pisząc z Kongo czy z Ameryki Południowej, musiał przekładać, był tłumaczem kultur. I tak się zaczęło i potem już zupełnie bez bólu, próbując zrozumieć, gdzie ja się w ogóle znalazłem, bo Szwecja była dla mnie zagadką, próbowałem sobie wytłumaczyć tą szwedzką odrębność i historię. No i przy okazji natknąłem się na zupełnie dla mnie niesamowite fakty, jak powiedzmy sobie historię eugeniki w Szwecji. Także tak to się odbyło. Poza tym to ja mam bardzo dużo szczęścia w życiu. Przypadki zawsze idą jak gdyby po mojej myśli. Natknąłeś się na temat eugeniki, o którym to temacie napisałeś jedną ze swoich znakomitych książek, dlatego że pomógł ci przypadek, czy może dlatego, że temat w jakimś sensie czekał i był gotowy, tylko Szwedzi nie chcieli się tym zająć? Ja bym powiedział, że to raczej była moja chucpa, czy też ambicja, bo kilku dziennikarzy próbowało obudzić. Z tą eugeniką było trochę tak, jak w Polsce z Jedwabnym. Przypomnijmy, że książka nosi tytuł Higieniści. Można ją znaleźć w polskim przekładzie. Dziękuję. Trochę jak Jedwabny. Jedwabny to nie był tak fakt utajony. Był znany historykom, ale absolutnie nie przebił się do publicznej świadomości. I podobnie było z eugeniką. Dla historyków było to nie do końca niezbadany, ale znany fakt. Natomiast dla szerszej publiczności był kompletnie zapomniany. Czy wyparty, a już na pewno dla opinii publicznej poza Szwecją. I ja się tutaj zawziąłem, bo jestem ambitny. Pomyślałem sobie, że wam się, kolegom, tutaj nie udało, ale ja napiszę tak, że będą musieli zareagować. Myślałeś wtedy już bardziej my, Szwedzi, czy jeszcze oni, Szwedzi, a ja Polak? A to jeszcze, to było, w tym momencie było bardzo oni, dlatego że dla mnie to był szok, kiedy odkryłem, że coś takiego było. Jak to możliwe, że taki program miał miejsce i że nigdzie o tym w encyklopediach nie ma. A przypomnij pokrótce, o co chodziło. Konkretnie w latach 30. szwedzki parlament aklamacją przyjął ustawę o, nie było powiedziane przymusowym, ale taki był zamiar, sterylizacji obywateli. I teraz definicja była bardzo taka gumowa, można powiedzieć. Niby niepełnosprawnych, ale też asocjalnych, krótko mówiąc niepożądanych. Po czym się okazało, że 90% tych osób to były kobiety. I tak było wszędzie na świecie. Prawie wszędzie. Zawsze było. Prawo było neutralne, ale w praktyce chodziło o kobiety. I tam oczywiście był też element rasistowski, ale on był słaby. To znaczy, że chodziło właściwie o ulepszenie szwedzkiej rasy, a nie o wyeliminowanie jakichś tam obcych elementów, ale niektóre elementy były postrzegane jako obce, tak zwani travelers, czyli to nie są Romowie, ale to są tacy wędrowni, powiedzmy sobie włóczędzy, ale o własnej kulturze w pewnym sensie. No i znowu szczęście mi dopisało, dlatego że po dwóch tych tekstach Reuters wysłał telegram, że w Szwecji było coś takiego. I dwa dni później w Szwecji zaroiło się od korespondentów z całego świata, bo to była sensacja. A na miejscu twoi koledzy z prasy, znajomi, jak zareagowali na to, że wyciągnąłeś ten temat? No, oczywiście nikomu się to nie podobało. Bo ale pozwolili ci publikować. No to też jest, gdyby to był akurat inny